Program Trzeci Polskiego Radia. Wciąż bardziej bezsenna, tak bliska i cała z ust. Wciąż bardziej kamienna, kiedy nie ma mnie, kiedy wyjeżdżam, kiedy wchodzę w tłum. Mam twoje dobranoc, choć tak ciężko na trasie o sen. Mam twoje dzień dobry, mam na każdy dzień, na dobre i na złe. Chodził, z kim spał, może bym był, może nie, gdyby nie ty. Samotny wśród ludzi, którzy myślą, on nigdy nie jest sam. Chce się wyrzucić, życie nudzi. Nie tylko to, że jesteś gdzieś tam. Gdyby nie ty, nie wiem jak teraz bym żył, gdzie chodził, z kim spał. Może bym był, może nie. Gdyby nie ty, nie miałbym nic. Chodził, z kim spał, może bym był, może nie. Gdyby nie ty, nie miałbym nic. Gdyby nie ty, nie wiem jak teraz bym żył, gdzie chodził, z kim spał. Może bym był. Nie miał.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This could be a messy, but you don't see. keep this to ourselves and not tell any members of our inner posse. I wish I could tell the world, cause you're such a pretty thing when you're done up properly. I might wanna marry you one day if you watch that weight and you keep your firm body. Thank you. might know of the original sin. And you might know how to be with fire. But did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought we're defeated. Dream on, white boy. Dream on, black girl. Then wake up to a brand new day. To find your dreams are washed away. There was a time when I did not care. And there was a time when the facts didn't stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you had to see its open arms. Dream on, white boy. Dream on, black girl. Then wake up to a brand new day. To find the dreams are washed away. Might know of the original sin. You might know how to play with fire. But did you know of the murder committed in the name of love? Powtarzasz uparcie i skrycie.

gonna last, get hypnotized. I got someone else is eyes. Now we're on. Get away. Trójka budzi.